چا وړ د مرستوري او سپوږمۍ زمونږ کلی چا وړ هغه تته دی وږي زمونږ کلی چا وړ د مرستوري او سپوږمۍ زمونږ کلی چا وړ هغه تته دی وږي زمونږ کلی چا وړ هغه تته دی وږي زمونږ کلی سحر خلو غړن شو د بارو تو په لګي د بارو تو په لګي سحر خلو غړن شو د بارو تو په لګي د بارو تو په لګي سپېدو د تاسو حمل کچ زای زملک له چا پکړه هغه تته دی وګي زملک له چا وړ د مرستوري چا وړ د مرستوري اوس وګمای زمونږ له چا پکړه هغه تته دی وګي زمونږ له چا پکړه هغه تته دی وګي زمونږ له کا غر هو کا هوار ټول بمبار شو سپن شهید دی بمبار شو سپن شهید دی کا غر هو کا هوار ټول بمبار شو سپن شهید دی بمبار شو سپن شهید دی او زکن راز غږ د شپې لای زملکلی چا پکړه هغه تته دی وګي زمونږ چا وړ د مرستوري چا وړ د مرستوري اوس وګمای زمونږ لکلي چا پکړه هغه تته دی وګي زمونږ لکلي چا پکړه هغه تته دی وګي زمونږ لکلي سر غرال درود زن اولاد مسافری سر غرال درود زن اولاد مسافری هم لاړ ماروري تو تکې زمونږکلي چا پکړه هغه تته دی وګي زمونږکلي چا وړ د مرستوري اوس وګمای زمونږکلي چا پکړه هغه تته دی وګي زمونږکلي چا پکړه هغه تته دی وګي زمونږکلي چا وړ د مرستوري الله د یاد قبر شناست شوي د سوي چنار څنګه د سوي چنار څنګه د یاد قبر شناست شوي د سوي چنار څنګه د سوي چنار څنګه او رو یوړ نختر او سړې زمونږ چا پکړه هغه تته دی وګي زمونږکلي چا وړ د مرستوري چا وړ د مرستوري اوس وګمای زمونږکلي چا پکړه هغه تته دی وګي زمونږکلي چا پکړه هغه تته دی وګي زمونږکلي لیلا د وطن د په مقصرو وینو خالنا سرد سرو وینو خالنا لیلا د وطن د په مقصرو وینو خالنا هاج سرو وینو خالنا غلو یوړل امینو نا غړ گئے زمونږکلي چا پکړه هغه تته دی وګي زمونږکلي چا پکړه هغه تته دی وګي زمونږکلي چا وړ د مرستوري اوس وګمای زمونږکلي چا پکړه هغه تته دی وګي زمونږکلي چا پکړه هغه تته دی وګي زمونږکلي چا وړ د مرستوري کومي بلا شور دي په سر ګرځي اولسا د کومي بلا شور دي په سر ګرځي اولسا ژوند دی وتل نه دا نو کای زمونږ ژوند دی وته لی نه دا نو کې زموږ لکلې چا پکړه ها غت تی دی وګې زموږ لکلې چا پکړه ها غت تی دی وګې زموږ چا وړ دل مر ستوري اوس وګمې زمملکلې چا پکړې ها غت تی دی وګې زمملکلې چا پکړې ها غت تی دی وګې زمملکلې دا پورې حاضرې سړي راندې دا هډنو ورزی هر ورځ چوډا کی زولې زمملکلې چا پکړې ها غت تی دی وګې زمملکلې چا وړې دل مر ستوري اوس وګمې زمملکلې چا پکړې ها غت تی دی وګې زمملکلې تیار اسمان تنا شرنا نال رخالقا بستا تپ جر گدر زسل گئی زمملکلې بستا تپ جر گدر زسل گئی زمملکلې چا پکړې ها غت تی دی وګې زمملکلې چا وړې دل مر ستوري ها چا وړې دل مر ستوري اوس وګمې زمملکلې چا پکړې ها غت تی دی وګې زمملکلې ای خدای د ذکر د ګناګار چې ورا ګناګار چې ورا ای خدای د ذکر د ګناګار چې ورا ګناګار چې ورا نور واخلا د بلا تور غدې زمملکلې چا پکړې ها غت تی دی وګې زمملکلې چا وړې دل مر ستوري چا وړې دل مر ستوري اوس وګمې زمملکلې چا پکړې ها غت تی دی وګې زمملکلې